Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χτες σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων καναλιού Πανελλήνιας Εμβέλειας έκαναν αναφορά στον γιο της Μπακογιάννη, τον οποίος είναι περιφερειάρχης Θεράς Ελλάδος. Είναι. Θα λοιπόν να απευθύνω ένα ερώτημα σε αυτούς που μας ακούνε. Πόσες γενιές Μητσοτακίων ακόμα θα πρέπει να θρέψει αυτός ο ελληνικός λαός? Μάλλον αντέχει πολλές. Καταρχήν αυτός δεν είναι Μητσοτακίος, είναι Μπακογιάννης. Έχεις ακούσει άλλο Μπακογιάννη στην πολιτική? Όχι. Ναι. Α, τώρα. Πόσες γενιές της οικογένειας Βενιζέλου θα πρέπει να θρέψει? Έχουμε. Υπάρχει απόθεμα. Αφού τον θέλει ο κόσμος, αγάπη μου, τον έκανε Φεριάρχη, τον άλλο τον έκανε βουλευτή, την τώρα κόμμα. Να τον χαίρονται. Τώρα σκέψου και εμάς, ρε φίλε, σκέψου και εμάς. Καλό δεν θα είναι να έρθει ένας Μπακογιάννης ή ο Κυριάκος στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψου και εμάς. Έχεις δίκιο. Σκέψου την εκπομπή. Εντάξει. Έλα, γεια. Ναι. Πες στο Παλιοκουμούνι το Θήμιο ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί περήφανοι νεοδημοκράτες, έτσι. Αχα, για καλό το λες αυτό τώρα. Μπορεί να είναι άνεργοι, μπορεί να είναι άστεγοι, μπορεί να τους έχει εξαθλιώσει το μνημόνιο, τα μνημόνια μάλλον, αλλά μπαίνουν στο καφενείο και τους δίνουν περήφανοι νεοδημοκράτες. Αχα. Περήφανοι για την πείνα τους. Α, τώρα μιλάω σωστά. Τώρα μιλάω σωστά, ε. Έλα, γεια. Αυτός ο λαός πήγε, ψήφισε τα κόμματα του που θα εφαρμόσουν το μνημόνιο και εκτός από τον Οκτώβριο, μόλις νιώσει στο πετσί του τα μέτρα, θα βγαίνει έξω, θα λέει δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο, αυτή η κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Τον έχω συγχαθεί ρε αυτό το λαό, αϊκιού κατσικιού. Και τι να κάνουμε, να αλλάξουμε λαό? Να σου πω, ναι. Ναι, αλλά δεν αλλάζει έτσι εύκολα, δεν λέω εγώ, να αλλάξουμε. Μάλλον να αλλάξουμε όχι λαό, να αλλάξουμε τον λαό. Έλα, έχουμε χρόνια εδώ, καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, μνημόνια να ψηφίζουμε και να τρώμε στις πλάτες μας. Στις 6 λέει, άντε και το μνημόνιο 6. Έλα! Από το πρωί μας έχουν πρίξει τα μέσα με το Μητσοτακέικο για τους γιους της Ντόρας. Εγώ το χαίρομαι. Ναι. Τους γιους της Ντόρας, τους γιους. Ο ένας είναι ο γιος. Ο επίσημος είναι ο ένας. Ναι, με. Δεν θέλω να πω κάτι. Τον άλλον δεν είναι σωστό. Κατηνιά, κατηνιά. Ίδιος ο Τέρης όμως. Τι να κάνω. Ναι. Αποστολάκι. Όπα. Τι έγινε, ρε, γιατί κάνουν εκλογές κάθε τρίμηνο? Γιατί είναι της μοδός, φίλε, γιατί ξεχνιόμαστε κι εμείς. Είναι και αυτές οι λαϊκές οι εντολές που λήγουν γρήγορα, είναι η μέρα, ξέρεις, σαν το γάλα. Ναι. Λήγουν γρήγορα, τι να κάνει κι ο άλλος, αναγκαστικά, μονόδρομος. Αφού βγήκανε οι ίδιοι, τι τις θέλανε και δεν κάνανε το. Δεν βγήκανε οι ίδιοι, είχαμε τζάκρι χθες, δεν είχαμε τζάκρι, sorry κιόλας. Ο Τσίπρας δεν βγήκε πάλι. Ο Τσίπρας βγήκε, τζάκρι δεν είχαμε. Τα ίδια πράγματα βγήκε. Δεν είναι τα ίδια πράγματα, φίλε, έρχεται το νέο Πασόκ να μας κυβερνήσει. Μόνο τρεις Πασόκους μέσα καθαρούς. Μπορούσε να βάλει και λίγους παραπάνω. Δηλαδή έχει και κάτι κρυφούς, αλλά μόνο τρεις καθαρούς. Μπήκε και ένωση κεντρών, έτσι καλό, ε. Τι για κακό το λες? Βέβαια καλό. Την ψήφισες εσύ? Δεν την ψήφισα, αλλά φίλε, εκτιμώ τις επιλογές του κόσμου. Τώρα ξυπνήσει ο Κοσμάκης λίγο. Θα ξυπνήσει τώρα, αυτό δείχνει ο Κοσμάκης, ότι πάει να ξυπνήσει. Ότι είναι στο τελευταίο όνειρο και πάει να ξυπνήσει. Είστε απαράδεκτοι. Είμαι ο Γιάννης από Βύρονα. Γεια σου, Γιάννη Βύρονα. Επειδή ο άνθρωπος έκτισε ένα βιογραφικό, εσείς τι κτίσατε, κομμουνιστική συνείδηση, δεν το αφήνετε να προκόψει? Δεν θέλετε αξιοκρατία, αφού είναι κεντροδεξιός, το είπε. Τι πράγματα είναι αυτά? Έτσι και το είπε, τέλος. Δεν χωρά αμφιβολία άλλη. Α, το είπε? Δεν άκουσα ότι το είπε. Αφού το είπε. Εγώ η καλύτερη μου. Και μάλιστα θα υποστηρίξει εμάς τους μικρομεσαίους που είναι κεντροδεξιά. Α, είσαι μεσαίος, ε? Μεσαίος, πάτσα. Μεσαίος, ο καλύτερος. Και παραπονιέστε μετά. Λύσε εμάς τους μικρούς, αλλά δραστήριους. Όχι, εσύ δραστήριος είσαι, μην τα λες αυτά. Δεν έχει σημασία, το έχω πει, δεν έχει σημασία το μέγεθος, η χρήση. Ναι. Όλο το πανελλήνιο συντονιστικό μικροτσούτσουνο είναι το ίδιο, έχουμε συνοηθεί να λέμε. Μπράβο, έτσι μπράβο. Αποστολή. Άμα. Α, έλα ναυάγιο. Πάντα αριστερά, αγόρι μου. Για πάντα αριστερά. Δόξα τω Θεώ. Τι κάνεις? Όταν λες για πάντα αριστερά, για σπάστο μου λίγο πιο καθαρά. Πώς το εννοείς αυτό? Το εννοώ κανονικά όπως το κατάλαβες. Αυτό το για πάντα αριστερά, ενώ δεν έχει έρθει ποτέ η αριστερά, πώς ορίζεται? Ρε αγαπούλα μου, κατηγορείτε το λαό γιατί ψήφιζε έτσι όπως ψήφισε. Ο λαός σηκώθηκε από τον καναπέ. Αυτός που σηκώθηκε τέλος πάντων. Πήγε ψήφισε μέσα και το λαϊότι, ρε. Έβαλε στη βουλή, ρε, το όπως το λένε αυτό το γελίο. Μην μιλάς έτσι για τον Τσίπρα. Πόσο χιούμορ έχει πια αυτός ο Τσίπρας? Τι τρελακέσια. Τώρα μεταξύ μας δεν είναι χιούμορ ακριβώς. Τι είναι? Είναι συμβατική υποχρέωση, να σου πούμε έτσι. Απέναντι σε τρίτους. Σε εμάς. Α, σε εμάς, ναι. Όχι, σε εμάς την ελληνοφρένεια. Α, σε εσάς την ελληνοφρένεια. Μα πλάκα κάνεις, είναι δυνατόν, παιδί μου, αυτό το κυβερνητικό σχήμα υπάρχει? Το κάνεις στα σοβαρά αυτό το κυβερνητικό σχήμα? Και όμως υπάρχει. Υπάρχει και ευχαριστούμε. Δεύτερη φορά αριστερά δεν γα***τε. Θα μείνουμε εμείς χωρίς δουλειά, όχι. Φαντάζομαι τι μέτρα έρχονται για να μπει ο Φίλης στο παιδείας. Φαντάσου. Πα, τι μας. Σημασία έχει βέβαια ότι βάζουν στο παιδείας έναν άνθρωπο καλλιεργημένο. Ναι, ναι. Με κουλτούρα, μορφωμένο. Το βλέπεις, ρε παιδί μου. Για να μην κλάψω τώρα για την απώλεια κουράκι, αλλά τέλος πάντων. Η Τζάκρη υπουργός. Υφυπουργός, δυστυχώς. Υφυπουργός. Ελπίζω υπουργός. Κάποτε και πρωθυπουργός, μάλλον αν είμαστε τόσο τυχεροί. Θα διαχειρίζεται και το θέμα των σκουριών, μήπως. Όχι, καλέ, βιομηχανία για τη μόδα, για κάτι τέτοιο, για τα υφάσματα, για τα φάμπρικα και τα τέτοια, τα σκλωστές. Τι νομίζεις θα κάνει τζάκρι. Υπουργός Λουμπουτέν είναι. Και υπουργός προπό, ένας απόστρατος. Γιατί όχι. Τουλάχιστον έχει ωραίο όνομα. Τον λένε Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα. Το. Λέω τόσο πικρή είναι η ήττα. Πιανού. Η δικιά σου έκανα γιος, δεν μπήκα τούτη στη Βουλή. Και δικιά μου ρε. Εμείς δεν μπήκαμε στη Βουλή. Α, αυτό το εμείς δεν μπήκαμε στη Βουλή. Το ξέχασα ότι εσύ το γύρισες σε μνημονιακό, το ξέχασα. Περίπου. Περίπου, δεν έχει περίπου σε αυτά. Τι. Ο λίγον έγιος, δηλαδή ο λίγον ξεκόλιασμα λέγεται, δεν λέγεται. Κοίταξε, εμείς δεν μπήκαμε, αλλά πρόσεξε, εμείς όταν λέμε εμείς, δεν μιλάμε τώρα για το Λαφαζάνι, το Βαρουφάκι εκεί πέρα και το άλλο συμπούρτελο. Μη λες έτσι τη ζωή. Τη ζωή δεν θα μπορούσα να την πω έτσι. Α, παρεξήγησα τότε, για πες. Ζωή είναι κατηγορία από μόνη της. Κατηγορία με την έννοια ότι τη βλέπεις και τη ρίχνεις μια κατηγορία. Δηλαδή έχεις μια κατηγορία να ρίξεις ζωή, κάτι έχει κάνει. Άμα ρίξεις κατηγορία στη ζωή, φίλε, δεν τη βγάζεις καθαρή. Όχι, λες. Για πες. Εμείς δεν μπήκαμε στη Βουλή, αλλά οι άλλοι εμείς. Ξέρεις και εμείς. Ανταρσία, ρε μαλάκα. Α, τι. Τι. Εσύ. Εννοείται. Άι, βρε καημένε. Άι, μαρε. Τι άι. Που μου το γύρισες από το ΣΥΡΙΖΑ στα Ανταρσία. Ποιο Ανταρσία, Ανταρσία εξωτερικού ή εσωτερικού. Η Μουλού. Μουλού Ανταρσία. Μουλού Ανταρσία. Το Λουμού Ανταρσία. Δεν είναι Λουμού. Λουκού. Λαφαζάνης Κωνσταντοπούλου. Λουμού που σου λέω εγώ. Λουκού, Λουκού. Λαφαζάνης Κωνσταντοπούλου. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Να σου πω σε τι συμπέρασμα έχω καταλήξει. Ναι. Μετά από 20 χρόνια Πασόκημα και καμιά 11 χρόνια στο Κουκουέ. Για πες. Όχι μέλος. Έχω καταλήξει ότι αν είσαι πλούσιος και έξυπνος, φίλε, θα περάσεις πολύ καλά. Αν είσαι πλούσιος και βλάκας, θα περάσεις ικανοποιητικά. Αν είσαι φτωχός και έξυπνος, θα επιβιώσεις δια της βίας. Αλλά άμα είσαι φτωχός και βλάκας, φίλε, είσαι καταδικασμένος. Γεια σου, Αποστόλη. Ναι. Είδες τι εννοούσε ο Τσίπρας όταν έλεγε ότι θα χτυπήσει τη διαφθορά. Τ' έβαλε όλο στο Υπουργείο. Α, αυτό. Αυτό. Όλο το Πασόκ. Το... δεν είναι λίγο. Και χτύπησε τη διαφθορά φιλικά στην πλάτη. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Ναι. Θέλω να παραγγελία για την Παρασκευή να σου πω. Θέλω να ξεκινήσεις από Κυριάκο που είναι και επίκαιρος και να βάζεις τον πατέρα του να λέει δεν κάνει το παιδί για πρωθυπουργός. Αυτό που έλεγε για το Γεωργάκη, ρε. Θα βάλεις το Λεβέντη στο τέλος και θα φωνάζει ο λαός από κάτω. Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός. Φυλάκια. Σας ερωτώ ευθέως, θα είστε υποψήφιος, θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κύριε Χούκλη, θα είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνει για πρωθυπουργό το παιδί. Δεν κάνει. Το άκουσα στην τηλεόραση ότι ψηφίζει για πλάκα ο ελληνικός λαός την Ένωση Κεντρών. Για πλάκα είναι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Η μόνη σοβαρή ψήφος είναι η ψήφος στην Ένωση Κεντρών. Ναι. Ρε Αποστόλη, πότε βρήκε δουλειά η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόσο γρήγορα? Πού βρήκε? Αυτή από την ΟΝΕΡΤ που σε πήρε, η Ζωή δεν ήτανε? Αν δεν ήταν η Ζωή, πάντως είχε το υφάκι τέλειο ίδιο. Δηλαδή, ένα τυπατέ δεν το είχε στο τέλος έτοιμο. Ποια είπες? Ίδια. Αυτή από την ΟΝΕΡΤ που πήρε να κάνει link με τον σε τόπο χλωρό σκουρί. Δεν το πρόσεξα. Αυτή, πρόσεξε το και κόλλησε, σε παρακαλώ, την Παρασκευή μια ζωή στο ύφος της. Ναι, καλημέρα. Γεια. Yeah. Είστε ο Real. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, σας παρακαλώ. Έχουμε κανονίσει από την εκπομπή On Air της ΕΡΤ ένα link με τον κύριο Σκουρή. Αλλά δεν γνωρίζω σε ποιον τόπο να έρθει για να συναντήσει τον κύριο Σκουρή για να συνδεθούν με το link, να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Ορίστε. Στο χλωερό. Τι είπατε? Δεν σας ακούω, κύριε. Στο χλωερό, λέω, στο χλωερό. Τι είπατε? Ποιο χλωερό μου λέτε? Τον τόπο. Α, έχω κάνει λάθος προφανώς. Όχι, καλά πήρατε. Ή στον τόπο χλωερό ή στον τόπο αναπαύσεως. Τι είπατε? Παρακαλώ. Τέρμα αναπαύσεως δεν βγαίνει ο δρόμος. Προς αναπαύσεως κλειστή. Τι είπατε? Αστειεύεστε μαζί μου? Όχι, τολμάω. Τολμάω. Τολμώ. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ. Τι είπατε? Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Υπάρχει μια σκηνή από τη σειρά «Είσαι το τέρι μου», όπου ο Τόνι Άντωνη λέει Λέχου ότι είναι ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός και κάνει πολύ καλό Λιβανέζο. Μπορείς να κάνεις ένα μίξ με αυτά που είπε ο Καβαδέλλας της Ένωσης Κεντρών. Εγώ έκανα τη ρύθμιση ήχου, τη ρύθμιση εικόνας. Το σενάριο ποιος το γράφει? Μα φυσικά εγώ. Ποιος να το γράψει? Δεν υπάρχουν σεναριογράφοι δεσποινείς μου. Βγαίνει το κάθε τσόλι που δεν ξέρει να γράψει το όνομά του και δηλώνει σεναριογράφος. Που δεν είχαμε και τίποτα να ρυθμίσουμε βεβαίως. Τη γραμματεία. Παραγωγός ποιος είναι? Εγώ. Ποιος είναι δεσποινείς μου? Γιατί μήπως υπάρχουν παραγωγοί? Το σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης ποιος είναι? Εγώ. Τα πάντα. Τηλεφωνήτρια. Γιατί, ναι, είμαι και ζωπίος, πόσο κιόλας. Σκούμπισα το βράδυ και το κανάλι. Ώσπου μπαίνει στη ζωή της ο Λιβανέζος. Τον οποίο το κάνω εγώ. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Και έτσι αρχίσαμε δειλά-δειλά. Ρίχτην. Για την Παρασκευή υπάρχει το τραγούδι «Ο Παραμυθάς του Χριστάκη». Αχα. Λέει «Κόφτη μπλάκα ρε Βαγγέλα, σπάς την κάτι καραμέλα» και βάζει διάμεσα τις παπαριές που λέγει ο Βαγγέλας, ό,τι γουστάρεις εσύ. Και έπρεπε να το έχεις προνοήσει εσύ αυτό το τραγούδι. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Δεν ήξερα ότι είναι παραμυθάς, νόμιζα τα εννοούσε. Με ρίξε στο παραμύθι σαν να ήμουν φουτορνήθι. Τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εμείς θα φέρουμε δημιουργία, θα φέρουμε κέφι, θα φέρουμε κέφι, θα φέρουμε χαμόγελο για να υψώσουμε και πάλι τη χώρα. Ετοιμάσισα μαστίχα και χασά ό,τι κι αν είχα. Για ρύθμιση καλύτερη, μωρέ, τι παρέλωση. Πρόεδρε, σε βαρέθηκα και σπάσε και τα μου πεσούπα άσε. Να γαμίσουμε πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη. Όλο θα και θα και θα σπάσε βρε παραμυθά. Ναι μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Όλο θα και θα και θα σπάσε βρε παραμυθά. Τι λες τώρα. Θέλω το φασισμό Μαρίας Δημητριάδη, αφιερωμένο σε όσους ψηφίσανε τη Χρυσή Αυγή, τους φασίστες και τα σχετικά. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Θέλω μια παραγγελία να μου βάλει. Αλλά θα σου δώσω δύο επιλογές. Η μία είναι με τον Καμπουράκι που του είπε ένας αγρότης, ρε, ότι και στην Ινδία έχει καλούς δημοσιογράφους που πληρώνονται φτηνά. Αν δεν το βρεις αυτό, βάλε την παραγγελία, βάλε την τίζα. Έλα, Μάστορα. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Ποια ντίζα, μωρέ? Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα. Σε ποια ντίζα? Τη γνωστή. Ρε Μάστορα, πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι, δεν αστεία. Αυτά θα πληρώσεις τώρα, μην μου λες τέτοια. Να έρθει να πάρεις το μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Δεν άκουσες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει η ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω, τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα, με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσει, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώς. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Γεια, έλα να σε δω. Να πάρεις την ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω μπιντέ. Μα πάλι θε να κολώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου. Ναι. Μπορείς κάθε φορά που βγαίνει η Πόβη και σφίγγεται με αυτή τη φωνή να βάζεις από πίσω κολλητό τον Παπαγιαννόπουλο να λέει ναι φοφό, παρηγορήσου φοφό, η φοφό, από την ταινία. Πάμε για την Παρασκευή αν θέλει. Προχωρήσαμε με τη Δημάρ στη δημοκρατική συμπαράταξη. Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Μέσα παιδιά, μέσα. Την Κυριακή ψηφίζουμε Πασόκ, Δημάρ. Ναι φοφό, παρηγορήσου φοφό. Μα πάλι θέλω να κολώσεις από λέρα.